فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo habeen walba hadahan oo kale aad ka dhegeysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan marka laga reebo habeenka sabtida ah. caawa gebi ahaanba barnaamijka waxaanu ku soo qaadan doonaa oo aanu idinku soo gudbinaynaa doorashadii xasan sheekh maxamuud oo ay ka soo wareegatay muddo 4 bilood ah. maxaa u qabsoomay xasan sheekh maxamuud? balse inta aanan gelin qodobkaasi, waxaa goor dhow inagu soo kordhay waraysi muhiim ah oo laga qaaday waaliga wilaayada islaamiga ah ee Hiiraan. waxa uu ka hadlay weerar ciidanka Pancraf lagu qaaday iyo arrimo kale. balse inta aanan idiin soo gudbin, waa qadar goos-goos ah oo ku saabsan mowduuca barnaamijka diiradda Jimcaha ee maalinta Birita ah soo galaya. أقسم بالله العظيم الذي رفع السماء بلا عمد، لن تحلم أمريكا ولا من يعيش في أمريكا بالأمن قبل أن نعيشه واقعا في فلسطين، وقبل أن تخرج جميع الجيوش الكافرة من أرض محمد صلى الله عليه وسلم. kun 1988 waxay jamaacad badan oo joogay Afghanistan isku waafaqeen la dagaalanka Yahooda iyo Nasaarada. Sheikh Osama bin Laden ayaana shir jaraa'id ku qabtay magaalada Khost ee dalka Afghanistan, isagoona ku dhawaaqay jabhada caalamiga ah ee la dagaalanka Yahooda iyo Nasaarada. تتحدث عن رجال لا أقول أنهم حطموا برج التجارة ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية فقط، فهذا أمر يسير، ولكنهم حطموا هبل العصر وحطموا قيم هبل العصر. هجمت واشنطن الإجرام فانهدمت أبراجها وجست ذلا على الركب. غزوت معقل أمريكا بلا وجل فحزت أجر جهاد الدفع والطلب. هذا هو الشيخ للأجيال مفخرة، أسطورة العصر، أمسى آية العجب. سيدا أزدرتيت الشيخ أسامة بن لادن وحوت المامين واجبت هاي إن لو دواقع على دكرنك أهكو وقال لمدو ذا عد هاي ودبعا أهم ريكنك وإدتك ودميسك وافق صنيهين إنو يهي عدوغ مسلمين تا. waxa ugu yar ee tijaahaas laga helayna waxay tahay in uu yaraan xitaa xarakaadka jihaadiga ee garabkaaga noqdaan. wuxuu dhahayay ma doonayo inaan ka tago Afghanistan. Sheikh Osama wuxuu ku yiri hawsha aad halkaas ka qabaneyso ayaa ka wanaagsan tan halkan. markii uu tagay Pakistan waxaa gaarigii taksiga uu saarnaa kaga lumay baasaboorki. ikhwani muslimiin in al-ma'arakata ma'a amerika qad faradatha alayna farda ووضعتنا أمام خيارين لا ثالث لهما، إما العزة ومجابهة العدوان، وإما الذلة وقبول الهوان. ولتعلن الحرب في الميدان ذي الرحب، هذا هو الموج هدار ومبتلع، جنودها ما ناعيت حيلة الهرب، لا منجل لا صليب لا قياصرة. وهاگاك انتا اينو كدافنو قدر كاسي غوس غوس كاه غوردو وحان غلي دوناه قدبك غبي احام بان برنامج كعاو كسو قادن اينو هسي احات ايه واو رئيسيغ واليغ ولايد اسلاميغ اه اهيران شاق غوليد ابو نبهان وحاو شاق كهد ليا ويرار عيدان كب بانكراف فلغو قادي او كدع ايدولاد كبولا برده ايو ارم مكالي وحان ورئيسيغ لا يلطي اذا عدا الاندلس وحان ودع اي سيدتان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الوالي شيخ قلد أبو النبهان والي قل أسامي هيران كسو دواو إذاعة إسلامي الأندلس وكل وهي إذاعة الأندلس. جزاك الله خيرا شيخنا الوالي. وقرنتي شيخنا حالي الدقال يا وحو كدع عدولاتك دي مذا بولا بورتا بل نغور بحي سيدا يا وحو دعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وسيدا أضمق الشي دقالك سوحو كدعي دولاتك degmada buula burde wuxuuna dhex maray xaqiiqa baadilka wuxuu dhexay walaalaha mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka loo yaqaano bangaraafta oo mareykanka u ah calooshadu shaqaystayaasha ayuu dhex maray ilaahay fadligii ayaga ayaa ilaahay ku jabiyey waana ku baabi'een bakhti iyo dhaawac iyo gaadiid gubtay intuba waa yeesheen guusha iyo nasrigana wuxuu ilaahay siiyey mujaahidiintii thaqriga ku jiray cadowga ilaahayna waa jabay waan gartay sheekhana maxay ahaayeen maleeshiyaadkan ridada ah ee kamiinka loo dhigay xaggeyse ku wajahnaayeen nimanka loo yaqaano weeye bangaraaf waa niman maraykanka u diyaarsaday waa niman wax ay doonayaan oo hadaf aysan jirin keliya waxa uu doonaya maraykanka ayay doonayaan oo ah in la qaribo ama la barakiciyo ama la dhibo dadka muslimiinta ah guryahooda iyo dhulalkooda iyo deegaanadooda lagu dhibo waa niman waxay ka duulayaan iyo waxay u duulayaan midna aysan jirin waa nimanka marka maleeshiyaadka loo yaqaano bangaraaf waan gartay sheekhana ma noo sheegi kartaa deegaanka uu dagaalka ka dhacay deegaanka waxa weeye waa duleedka buula burde waa inta u dhexaysa degmada buuqa qable shariicada islaamka lagu maamulo iyo degmadaas buula burde ee cadowga uu gacanta ku hayo dhulka u dhexeeya taqriiban kala barah waa deegaanka loo yaqaana garab laawe meeshuu dagaalka dhacay waa halkaas waa tahay sheekhana maxaa khasaaraha oo ka dhashay dagaalka dagaalka runtii khasaare badan baa ka dhashay inta macluumaada hadda la helaya waxa weeye dhimashada cadowga soo gaartay waa 10 ruux ama 10 maleeshiya dhaawaca waa 15 wuuna ka badan karaa asbaab muujinaysa ama daliil muujinayna waa jira oo dhaawacooda waxaa qaaday 2 diyaaradood marka waxyaabaha muujinaya in inta ay ka badan karaan weeye marka khasaaraha kale oo xagga muxuu aha maaliga waxa weeye 2 gaari iyo wax ka gaari midu waa gubtay miduna waa u dhaawacmo shil buu galay inta hadda annaga aan muxuu xaqiijinay waa intaas waa tahay sheekhana maleeshiyaadkan ridada habeen dhoweyd dhibaatooyin ayay dadka muslimiinta ah ugu geysteen duleedka degmada Jilaqsi bal inoo faahfaahi sida ay wax u dhaceen ceebaha maleeshiyaadkan ay ka mid tahay ay leeyihiin dadka muslimiinta aana way arkaan gaar ahaan deegaanada ay wax ka dhaceen iyo dadka goobjoogu ahaa way arkayeen waxay dhibaateeyeen xarumo ay leeyihiin dadka muslimiinta ah ee ku nool deegaanka Shaw iyo deegaanka loo yaqaano Wardheen isbitaalkii ku yaalay halkaas oo ay shacabku iska lahaayeen ayagu ay xoolahooda ku dhisteen gacantooda ay ku sameysteen ummadda muslimiinta ana lagu qaabilayay oo ama hooyo umuleysa ha noqoto ama bukaan socda ha noqdo dadka muslimiinta oo deegaanka degan dadaalkooda iyo juhdigooda ayagu ay kula imaadeen cid hadda ay kaashadeen bacda lahayn aysan jirin ayay burburiyeen baabi'iyeen gubeen oo caawa hooyo umuleysa oo muslim ah oo dhulkaa joogta deegaankaas meel lala aadaya aysan jirin oo geedaha hoostooda ay dadkii muxuu ahaa ee bukaankaha iyo hooyooyinkii yaaliin xagga kale ceelka ku yaalla meesha la yidhaahdo Wardheen oo ay baabi'iyeen waa ceel sidaas oo kale ay leeyihiin dadku deegaanka oo aan wax kale u ahaa aysan jirin dadka muslimiinta meesha degan asagana way baabi'iyeen waxyaabaha qariibka waxaa ka mid ah waxa ujeedada ah oo ka dambeeyey oo loola jeeday ilaa hadda ma aana fahmin ceelkaasna waa baabi'iyeen ummaddii muslimiintooda meesha deganaydna maanta waa ooman yihiin waa ceel la-aan marka waxa geystayna waa nimankan maleeshiyaadka loo yaqaano bangaraaf oo ah calooshadu shaqaystayaasha u shaqeeya dowladda kaafirada ee Mareykanka waa tahay sheekhana maxay tahay marka sababta dhibaatadaasi ay ugu geysanayaan dadka muslimiinta maleeshiyaadkan murtidiinta allah subxaanahu wa tacaala ayaa noo sheegay yaa ayuha alladiina aamanuu laa tattakhiduu bitaanata min duunikum laa ya'luunakum khabaala wadduu maa canittum qad badat albagdaa'u min afwaahihim wamaa tukhfi suduurhum akbar ilaahay baa cadeeyey subxaanahu wa tacaala keliya barnaamijkan waxaa wata cadowga kristaanka ah ee Mareykanka iyo ciddii xulafo ah kuwan Soomaalida magaceeda sheeganaya oo calooshadu shaqaystayaasha oo dhulka iyo daliilka waana waa la wata sababta loo baabi'inayana waxa weeye wixii Ilaahay uu noo sheegay laa ya'luunakum khabaalan weeye waxay jecel yihiin dadka muslimiinta laannagu maanta ninka jooga deegaanka Shaw ee mujtamaca u soo aroori jiray meesha la yiraahdo Shaw oo u imaan jiray caafimaadka u imaan jiray waxay ahaayeen dadka imaanaya taqriiban wax ka badan 100 tuulo ama 100 deegaan ayaa waxay hoos imaanayeen meeshaas oo caafimaad u soo doonanayay dadka ayagaha maanta waxa weeye waa dhiban yihiin wadduu maa canitum weeye dhibkooday rabeen ceelkaasoo dad baa ku noolaa weliba waqti kulul baa la joogay abaar baa la joogay ceel gacmeed xitaa deegaankaas kuma yaallo ay baabi'iyeen dadka muslimiinta meesha joogay caawa waxa weeye webiga Shabeelle ayaa booyada bi looga doonaya oo looga raadinaya dhibaatadaas marka micnaheedu waxa weeye wixii Ilaahayba horey uu nooga sheegay oo ahayd in ay dhibaayaan oo ay jecel yihiin dadka muslimiinta dhibaatadooda isna ka gaabinayn inay dhibaan waa tahay sheekhana ugu dambeyntii maxaa fariin ah oo u jeedinaysaa dadka ku dhageysanaya gaar ahaan bulshada walaayada Hiiraan ku dhaqan wallaahi si guud horta dadka muslimiinta ah waxaan u jeedinayaa dhowr fariimood midu waxa weeye annaga waxaan nahay muslimiin waxa annaga miceenna ah oo yacni mawlaha annaga aan leenahay oo aan kaalmada ka rabno waa Allah subxaanahu wa ta'aala. Marka koowaad inaan Allah isku xirno subxaanahu wa ta'aala oo dhikriga Allah aan badinno, bariyada Allah aan badinno, si qalbiga idmiinaan u helo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala na maciyadiisa aan u helno. Inna Allaha ma'a alladheena taqaw walladheena hum muhsinun. Si Ilaahay maciyadiisa aan u helno dadka muslimiinta waxaan faraya gaar ahaan dadka ku nool wilaayada Islaamiga Iran, Allah subxaanahu wa ta'aala isku xiraan dhikrigana ay badiyaan. Qodobka labaad oo aan dadka muslimiinta faraya khaasatan walaalaha ku nool wilaayada Islaamiga Iran waxa weeye in ay u diyaar garoobaan jihaad Ilaahay u faray subxaanahu wa ta'aala. Allah ayaga abuuray ama anagana abuuray oo aan adoomaha u ahayn wixii uu nafaray oo ah caadawgaas inaan iska dhicino oo aan meel iska saarno. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu na siinayna laba midood ay tahay, inaan nasri iyo cizi iyo sharaf helno iyo inaan shahaado helno oo aan janno galno. Labada unbay mid tahay adduunkana laguma baaqay ahaateen in loo diyaar garoobo jihaad. Jihaadkana dhammaan maayo, nabiga calayhi salaatu wasalaam baa noo sheegay aljihaadu maadin ilaa qiyaami saaca waa soconaya. Marka in aan diyaar garowno oo xitaa qofka aan maanta aan fii sabiilillahi u dagaalamaynin waxa weeye inay isdifaacaan oo ay sharaftooda difaacdaan oo ay deegaanadooda difaacdaan oo ceelashooda difaacdaan, laanno Allah subxaanahu wa ta'aala qaatilu fii sabiilillahi aw idfacuu. Haddii xitaa aan diinta Alle iyo sharciga Alle iyo u dhimasho Alle xitaa isan ka ahayn, xoog baa kugu jira, xoolaad leedahay, hubbaad leedahay, war sharafteenna aan difaacanno oo muxuu aha baydadeenna aan difaacanno oo gabdhaheenna karaamadooda aan difaacanno iyo cirdigooda oo ceesha aan leenahay dadka abaartana gubayo waa dadka tacbaanka oo xalay arkayseen. Wallaahi wax laga cabsaday inaysan oolin nimanka tee diyaaradooda dul socotay. Maxaa dhacay? Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku asiibay, waad garanaysaan, nimanka kan aan iska celinno guryaheenna iyo dadkeenna iyo gabdhaheenna aan difaacanno iyo diinteenna iyo sharafteenna. Qodobkaana waa fariin aan u diraya walaalaha muslimiinta gaar ahaan dadka ku nool wilaayada Islaamiga Hiiraan. Sida oo kale waxaan leeyahay dadka degan ama ku nool wilaayada Islaamiga Hiiraan yaan lagu qadsoomin cadowga iyo dhagarihiisa, qiimo ma leh, meel la gaari maayaan. Ciribta dambi iyo caaqibada waxa iska leh dadka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu la jiro, waana dhowdahay, nasirgeena waa dhow yahay. Imtixaankan yarka oo muuqdo oo aan imtixaan weyn xataa ahayn markii loo fiirsho wixii annaga muxuu aha dadkii aan ku dayanaynay ay marayeen iyo wixii ku dhacayay, wax imtixaan oo weyn u hanaaya ma jiraan. Waxaan yaroo idiin muuqanayo waxa weeye waa wax aan meel gaarinin wey, macna waa zabad wey, meel gaari maayaan waana baaba'ayaan. Yaan la kadsoomin macwiisley xuro meel laga abaabulay iyo malaysiyad baan garaf loo bixiyo la dhoobay iyo oo aan rabin inay dhintaan, yaan muxuu aha lagu kadsoomin. Shareecadiinna iyo sharaftiinna iyo amnigiinna iyo diintiinna difaacda karaamadeenna aan difaacanno. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala nasrigiisa aan dalabno si Ilaahay janno noo geliyo. Haddaan adduunka ka tagno, haddaan adduunka ku noolnahayna aan karaamo iyo cizo u lahaano, sharaf u lahaano, yaan la kadsoomin. Waxa aan ku kalsoonaanayna Allah ha noqdo, waxa aan garab u noqonayna mujaahidiinta ha noqdeen, dad ahaan dad yahow isu nooleeya, ha raacina cadowga, raaca mujaahidiinta. Kaasina wuxuu ahaa weliga wilaayada Islaamiga ah ee Hiiraan. Imikana 4 bilood ayaa ka soo wareegatay doorashadii Xasan Sheekh. 4 bilood maxaa u qabsoomay madaxweynaha dowladda federaalka ah? Qodobkaas ayaanu ku dhamaysanaynaa barnaamijka guud ahaanba. Musharax Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu helay 110 cod ayuu helay. Musharax Xasan Sheekh Maxamuud 214 cod ayuu helay. 3 cod waa halaabeen. Waxaa ku guuleystay mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku guuleystay. 15-kii bishii May ee sanadkan waxaa tendhada Afisioni oo ka tirsan xayndaabka Xalane mar labaad madaxweynaha dowladda federaalka loogu doortay Xasan Maxamuud Culusow. Doorashadiisii kadib waxay dadka Soomaalida ahi aada isku weydiinayeen natiijada kasoo kordhi karaysa isbeddelkii isaga iyo Farmaajo. Amiirka xarakada mujaahidiinta Ashabaab Sheikh Axmed Cumar Abu Cubeyda ayaa dhankiisa arintaasi uga hadlay kelimadiisii ku aadanayd munaasabadii Ciidul Adxa. Siyaasadda Soomaaliya waxay ku dulmeereysanaysaa dhowr dabandhilif oo shisheeyaha u dabran oo hadba xilalka isweydaarsanaya. Maantana dafdaflihii hore waxaa bedelay damiirlaawo kale aan waxba hambaynayn, dad iyo dunyo toona u naxaynin, sidii kii ka horreeyayna dalka iyo khayraadkiisaba u xaraashaya. Waa ninka gaalada ugu dhega nugul, dadka ugu damiir xun, ugu dadnimo liita, uguna han hooseeya, uguna dhulboobka badan. Dadka reer Muqdisho waxay wada ogyihiin dhulalkii hantida guud ahayd meesha uu marsaday. Waana ninkii ugu horreeyey ee baktiga gaalada u rukuuca. Madaxda dowladda ridada ah haddii ay diir naxa leeyihiin, oo Soomaaliya u damqanayaan cadwo kuma soo hoggaansheen dalka khayraadkiisa iyo dekedihiisa intay xaraashaan shisheeyo uma gacan geliyeen 2.3 milyan oo dollar bishii kuma qarash gareeyeen mushaaraadka wasiiradooda iyo xildhibaanada ummaddan tabaalaysan oo dayacaya darxumada la daalaa dhacaysa ummadda raadeen ee way daryeeli lahaayeen oo diifta iyo diihalka gaajada iyo abaaraha kuma fiirsadeen waa daba dhilifyo sidii laxindhala waraabihii cuni lahaa daba ordaya wax tala ah oo ay u hayaan ummadda soomaaliyeed ama ugu maqan yihiin aysan jirin aan ka ahayn in xilalka isweydaarsadaan danaha saliibiyiinta taakuleya iyo danahooda shaqsiga ahna ku raadsadaan waa dad isku muuq ah oo haddana kala maan ah ahdaafta ay hiigsanayaan iyo waaqic ay ku nool yihiin aanay islahayn ma ballanqaadyada aan wax ku oolka ahayn ama mala awaalka iyo yabahosiga saliibiyiinta ama sawaxanka iyo qayladooda dunida buux dhaafisay ayaa dowlad dhisaysa su'aashu laakiinse waxay tahay ilaa goorma ayay ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed ku baraarugayaan mise waxay noqdeen sida dibigii dowlood ee dhegtiisu wax fiican maqlaysay indhihiisuna aanay arag ilaa goorma ayaa madax salaax mala awaal iyo madax bannaani aysan sahal ku hanan karin soomaalida lagu maaweelinayaa ilaa goorma ayaa lagu sii sasabayaa siyaasado been ah iyo hadallo maldahan oo aan sal iyo raatoona lahayn miyaan la gaarin xilliga ay ummaddu ku baraarugi lahayd dibindaabyada iyo hagardaamada loo maleegayo miyaan la gaarin xilliga ay dhagaha ka furaysan lahayd hadallada maran iyo beenta lagu harugsanayo miyaan la gaarin xilliga ay ummaddu ka gilgalan lahayd gaboodfallada habeen iyo maalin lagula kacayo miyaanay weli garwaaqsan in labada murtad ee isbeddelay ay yihiin labo maqaarsaar oo in loo taliya mooye aan talona goyn karin good iyo abees baa isbeddelay waxna isma doorshaani baqti urukuuca hadda la doortay waxa uu ku soo kordhinayo waaqic hadda taagan ma jirto karti iyo garashana ka aradan diin damiir iyo dadnimo uu ummadda ku hago ma hayo isaga habawsane muxuu ummad hagaa oo horumar gaarsiiyaa maalmo yar kadib doorashadii teendhada afisiyoni xasan sheekha ayaa waxa uu sheegay in muddo 100 maalmood ah uu howlo badan ku qabanayo kana mid yihiin dhanka ammaanka 100 maalmood ugu horeysa dalka waxaan rabnaa inaan ka dhaqan gelino waxa aan damacsanahay ee securityga iyo political stabilityga iyo economic recoveryga legal frameworkigoodii horta ugu weyn inaan salka u dhigno 100 maalmood ugu horeysa dhowr sharci oo dalkan muhiim u ah ayaan baaskareyn doonaa waxaan rabnaa 100 maalmood gudahooda inaan reform ku sameyno hay-adaha amniga sharciyadoodii oo aada u gaboobay meelaha qaarkood aan sharci lahayn iyo structurekooda inaan reform gareyno oo la federalize gareeyo magaaladan inaan xaqiijinaa rabnaa inay amni noqoto caalamkan waa la kaasho doonaa arrimaha amniga oo dhan cid kasta oo arrimaha amniga naga saacidaysaana waan soo dhoweynaynaa sannadihii u dambeeyey waxay madaxda dowladda federaalkii ka dhaqan yeesheen in markii la doortaba ay sheegaan in 100 maalmood ay wax ku qabanayaan haddaba maxamuud ugaas oo ah aqoonyahan soomaaliyeed oo qurbaha ku nool ayaanu weydiinay halka ay ka soo dheegteen 100 maalmood waa dhaqan inta aan ogahay aan maaragtay uusan bilaabin ama uusan keenin madaxweyne Soomaaliyeed oo ama ayaga ka horeeyay maaragtay ama waddankan meel ka mid ah xilli uun ka talin jiray inta aan arkay waxaa dhaqankan bilaabay oo maaragtay loo celiya nin ka mid a madaxweyneyaashii soo maray ee waddanka Maraykanka oo Franklin Roosevelt la oran jiray oo 1933 noqday ama ku guuleystay madaxtinimada waddankan Maraykanka xilli ay taariikhyahanadu sheegayaan in waddankani wajahayay ama uu maaragtay ku sugnaa oo ay ka jireen duruufo adag oo dhanka dhaqaalaha iyo dhanka amniga iyo dhanka arrimaha bulshada ah sidaa darteedna tilaabooyinkii iyo go'aanadii ninkaasi uu qaatay markii uu madaxtinimada waddankaas la wareegay 100 maalmood uu u horreeyay natiijadii ka dhalatay iyo isbeddelkii maaragtay uu ka sameeyey arrimahaas ay sabab u noqotay in madaxweyne kasta oo asaga ka dambeeyo lagu qiimeeyo go'aanada uu qaato iyo isbeddelada uu la yimaado ama maamulkiisu la yimaado 100 maalmood ee xukunkiisa ugu horeysa wixii muddadaas iyo taariikhdaas iyo ninka madaxweynaha ka dambeysay arrintaasi waxay dhaqan iyo caado ka noqotay siyaasadda waddanka Maraykanka ilaa haddana way ka jirtahay oo maaragtay way ku dhaqmaan oo saxaafadooda iyo qoraalada aqoonyahankooda iyo fagaarayaasha ay siyaasadooda uga doodaan ama ku falanqeeyaan iyo warbaahintooduba waxa ka muuqato aad ku arkaysaa madaxweyne kasto oo la doorto in maaragtay boqolkiisa maalmood ee ugu horeysa marka ay dhamaato iyo marka ay bilowga tahayba ay ku soo celcelinayaan in lagu qiimeyn doono iyo maaragtay go'aanadiisa iyo qaabka uu wax u wado. Kuwan marka Soomaalida ah ayagu waa koox iyo shakhsiyaad ku suntan oo ay dhaqan u tahay inay markasta iyo meel kasta soo minguuriyaan oo ku dhaqmaan oo dhaqan geliyaan tilaabooyinka iyo dhaqamada iyo afcaasha ay ka arkaan madaxda reer galbeed iyo dowladahan Mareykanka iyo Ingiriiska iyo wadamada shisheeye ee la midka ah. Haddaba maxaa Xasan Sheekh uga qabsoomay waxyaabihii uu sheegay xilli haatan 120 maalmood laga joogo markii la doortay? حق أمانك هدي أينو كهر رينو وحا مددي او حلك هاي دعاي ويرارو وين إيه هول قلب بقلال قاريا او انتو دا بدن كدعاي مقالة دا مقدشو اي عاسمد دا صوماليا مال مجر اون كدب دور شديسي وحي حركة دا مجاهدين تا الشباب مقالة دا مقدشو كو قارجي سي آدن عثمان او اها سركال اللب حديق لأه او كتر سنة بوليسكا waxa xigay oo isna la dilay sarkaal ka tirsanaa maamulka gobolka Banaadir oo la oran jiray Cismaan Dheerey 23 May ciidamo si gaar ah u tababaran oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa toogasho bareer ah u geystay taliyihii milishiyada waaxda Taleex oo la oran jiray Cabdi Warsame kadib markii ay ku heleen isla waaxdaasi. Qarax ayaa kowdii bishii Juun waxa uu ka dhacay degmada Adaynile ee magaalada Muqdisho waxa lala beegsaday sarkaal daragadiisu tahay gaashaan leh. Ugu yaraan hal askari ayaa ku dhintay 4 kale oo ay ku dhaawacmeen oo ka mid yahay sarkaalkii isla gaarka ah loo beegsanayay. Isla kowdii bishii Juun weerar ka dhacay degmada Bondheere ayaa waxay mujaahidiintu ku dhaawaceen sarkaal ka tirsan dawladda federaalka oo lagu magacaabo Xasan Abuje. Abuji ayaa illaa iyo hadda la ildaran dhaawacii soo gaaray. 2 June, ciidamada gaarka ah ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa weerar ka fuliyay tabeellaha Sheikh Ibrahim oo u dhow X Control F gooye, waxaana ay ku qarajiyeen sarkaal la shaqeynayay safaaradaha ajnabiga ah oo la oran jiray Abdul Karim. 4 June, waxaa degmada Dharkeenley lagu dilay sarkaal ka tirsanaa maamulka gobolka Banaadir, gaar ahaan qaybta canshuuraha. 10 June, waxaa xaafadda Dar es Salaam ee magaalada Muqdisho lagu toogtay sarkaal ka tirsan booliska dowladda federaalka oo lagu magacaabi jiray Asad Dhabarey. Beegsiga saraakiisha ayaa waxa uu noqday mid ka badan kan ciidamada. 12 June, magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay weerar lagu dilay nin la oran jiray Warsame Ismaaciil oo ahaa ergay wax ka soo xulay xildhibaanada cusub ee dhanka Galmudug. Maalintii xigtay oo ay taariikhdu ku asteysnayd 13 June, waxay ciidamada mujaahidiintu degmada Daynile ee magaalada Muqdisho ku toogteen Maxamed Ismaaciil Cadow oo ahaa ergay xildhibaan. 18 June, waxaa isla magaalada Muqdisho lagu qaarajiyay sarkaal ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed oo la oran jiray Cali Shallow. 14 June, ciidamada gaarka ah ee mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa laba sarkaal si bareer ah ugu toogtay afaafka hore ee saldhig galbeed degmada Dharkeenley. Saraakiishaasi ayaa waxaa lagu kala magacaabi jiray Cabdi Cismaan Cali iyo Xuseen Cabbaas. 5 July, laba qarax ayaa waxaa lala beegsaday wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka waxaana ku dhaawacmay 3 ka mid ah ilaalada wasaaraddaas. 6 July, mujaahidiinta ayaa waxay khaarijiyeen taliyihii ciidamada militariga ee dowladda federaalka ee degmada Afgooye, ninkaasi oo lagu magacaabi jiray Maxamed Axmed Cali loona yaqaanay Tuugmadow kadib markii ay qarax ku halgaadeen gaarigii uu watay. 13 July, waxaa degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho lagu toogtay 2 xidigle ka tirsan ciidamada Asluubta ahaana ergay xildhibaan waxaana lagu magacaabi jiray Abubakar Haaji. Abubakar ayaa waxa uu u geeriyooday rasaas badan oo oogada jirkiisa lagu shanaqay. 18 July, guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa xilli dharaar ah duqeeyay xerada Turkisom ee Muqdisho waana maalin kadib markii Xasan Sheekh iyo taliyihiisa sirdoonka Mahad Salaad ay ka soo laabteen dalka Masar. labaatankii July waxaa dhacay weeraradii mataanaha ahaa ee Yed iyo Ato. Ciidamada militariga ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa ku dul habsaday laba xero oo ay ciidamada Liyu Police ku lahaayeen deegaanadaasi oo ka tirsan gobolka Bakool. Waxay mujaahidiintu halkaasii ku dileen ugu yaraan 87 askari, guul iyo gacmo buuxana waa ay kala soo laabteen. July 27-keedii ee isla sanadkan waxaa dhacay mid ka mid ah weeraradii ugu waaweynaa. Waxa uu ahaana furnimo, waxa uu ka dhacay magaalada Marko, waxana lagu khaarijiyay Cabdullaahi Waafow oo ahaa gudoomiyihii magaalada Marko, ahaana nin caan ku ah waxa ay reer galbeedku ugu yeeraan la dagaalanka argagixisada. 27-keedii July waxaa si dirqi ah ku badbaaday gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee Hirshabelle, ninka lagu magacaabo Cali Jeyte Cusmaan, kadib markii qarax lagula beegsaday meel u dhow degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan, waxaana wafdigiisi ka dhintay laba qofood halka kuwa kale ay ka dhaawacmeen. 29-keedii July mujaahidiinta ayaa mar kale ku rogaal celiyay ciidanka Liyu Police oo hoggaankoodu ay si dib ah halkaasi ku geeyeen isla markaana ay la socdeen xildhibaano. Weerarkaasi ayaa mar kale waxaa Liyu Police ka looga dilay in ka badan 103 askari. Xildhibaan mashruuc oo ka mid ahaa dadkii weerarkaasi ka badbaaday ee xerada ka firxaday ayaa baarlamaanka gudihiisa ooyin afka jabsaday kadib markii uu indhihiisa ku soo arkay wixii gaaray Liyu Police. Walow ay shabaabku ku soo weerareen hubkii casriga ahaa ee Amisom laga qaatay gawaarida gaashoobnaa suuyo madaficii goob guud ahaan dhimasho aad iyo aad baa xad u leh. Oo intii hore dhan nimanka jarmada ah ee ciidanka Liyu Police ay ka soo waytay loo diideen, laakiin markuu meydku iyo dhaawacu agtaanadu tumay, dabeerku wuu nasii waayay inaan iska fadhino qoryahan qaadanay dagaalka wax ka galay. Aad iyo aad ayaa dabeerkaygu iyo jirkaygu xanuun u wacayaa waxa meesha ka jira iyo sidaan meesha u fadhino rahabti arrin qalbigayga saabay kula weyn. 5 August guutada istishaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa mar kale dhiiggooda ku calaamadeeyay weerar ay cardaaduqaha ku noqdeen 19 askari oo ka tirsan ciidamada gorgor loo yaqaano ee uu Mareykanku tababaray, kuwaasoo ay ku beegsadeen deegaanka Kalabeerka ee gobolka Hiiraan. Weerarkaas ayaa waxaa sidoo kale gorgor uga dhintay 23 askari oo 10 ka mid ahi dalka wax looga qaban waayay. 6 August ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa magaalada Muqdisho ku qarajiyay gaashaan la dhexe oo ka tirsan militariga dowladda federaalka, ninkaas oo lagu magacaabi jiray Xasan Faarax Jilicle kuna magac dheeraa Sagaar. 8 August waxaa isgoyska banaadir ee magaalada Muqdisho lagu toogtay Maxamed Cabdullaahi Cusmaan oo ku magac dheeraa Garas, ahaana gaashaan la sare oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka. 8 August qarax ka dhacay dowladka degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan, waxaa lagu kharajiyay gudoomiyihii hore ee Matabaan balse markaasi ahaa sarkaal ka tirsanaa dowladda federaalka laguna magacaabi jiray Cabdullaahi Cumar Xaashi Indhabiriq. Isla 9-kii bishii August howlgal gaar ah oo ka dhacay isgoyska 4 jardiino ee magaalada Muqdisho ayaa waxay mujaahidiintu ku dileen sarkaal 3 digle ah oo ka tirsanaa ciidamada asluubta ee dowladda federaalka, waxaana lagu magacaabi jiray Muxyiddiin Cadow Maxamed. 10-kii bishii August waxaa si jeed lagu toogtay ergay xildhibaan ka soo xulay Hirshabelle laguna magacaabi jiray Jeenow Maxamed Ibrahim. Isla 10-kii bishaas waxay mujaahidiintu degmada Afgooye ku qaarajiyeen Xuseyn Jibriil oo ahaa gudoomiye ku xigeenkii degmada Afgooye iyo qaar ka mid ah ilaaladiisii kadib markii ay qarax la beegsadeen. 13-kii August xilli habeen ah waxaa qarax lagu weeraray hoyga uu magaalada Muqdisho ka degan yahay xildhibaan Yuusuf Kabaale, waxaana ku dhaawacmay 4 ka mid ah ilaaladiisa. 18-kii August howlgal gaar ah oo qorsheysan oo ka dhacay isgoyska Sanca ayaa waxay mujaahidiintu ku qarajiyeen sarkaal ciidan ahaana ergay xildhibaan, waxaana lagu magacaabi jiray Maxamuud Axmed Nuur oo ku magac dheeraa Galmaax. سقال ايو طبانكي بشي اوغوس وحا دعاي متكالي او كميدا ويراردي اوغوا وينا وا ويراركي هوتيل حيات وحا او نقضي ويراركي اوغو وقتiga ديرا مركالا ايغا هول غلادي كدعاي قدها دالكا وحا دولادا فدرالكا اهلوغا ديلي ويراركاس لحدن ايو سادة حبنات ان كبادن بقولنا والوغا داواعي dawladda federaalka ayaa burburisay dhismihii hotelka ilaa iyo haatan meel kuma sheegto ragii fuliyay weerarkaasi xasan sheekh maxamuud ayaa muddo shan maalmood ah ka aamusnaa dhacdadaas mana uusan u tacsiyeyn dadkii ku dhintay waxaana la yaab lahayd inuu daqiiqado gudahood ugu tacsiyeeyay boqoradii ingiriiska queen elizabeth waxaana la arkayay isaga oo hor fadhiya sawirka haweenaydaasi oo isbihinbihinaya xildhibaan san yare oo ka mid ah baarlamaanka federaalka ayaa isagoo qiimeynaya weerarkaasi waxa uu yiri arinta xayaat ka dhacday horta sida dawladdu u maanaj garaysay howlgalka ma qurux badnay waa un ma aqaan wax lagu mataali karo neefkii dhariga madaxa gashay oo madaxa laga goyay dhariga hala jibsho unbaa ka timid dadkiina waa ku lacdo lama badbaadin hoteelkiina waa burburiyay hantidiisii waxay saa u dhacday farsamo xumo farsamo xumo weyn waay wiil hoteelka galay waa lagu sasa markii la sasayna gaashaan hala keeno gorgor hala soo haramcad ila waagi baa moogta qoladii meesha joogto oo farmaajo waxay sameeyeen magacyo oo balaayo laga dhigay oon waxba ka jirin magacyadii baa qaar la soo kaxbaqay magac hebel baa waagi la sheegi jiraa magac hebel qoladaana waa cusub yihiin oo magacyadaasay maqlayeen moogta mudday meesha ka maqnaaye marka waxaan isleeyaa farsamo xumo oo lagu sasay qarax aan la malaynayn ba horta keentay taliyaasha laftoodu dee taliya loo soo dhow yahay waay roob baa kusoo socdaa nin walba in daadku qaadu ka baqaya marka laga reebo taliyaha nabad sugidda dadaal iskhilaafsan isdaba marsan hay-ad sirdoonku waad la socotaa xil wareejin saxi ma jirin dowlada wax isku wareejiya ma jirin taliyihii hore oo nabad sugiddu intuu turka kasoo jeestay buu yiri al-shabaab baa meesha loo dhiibay haddaan dowladnimaduna waa macluumaad la isku wareejiyo oo la kala dhaxlo iyo farsamo macluumaadba isma aysiin waxaad moodaa waa isa sii la gooye taliyahan cusubna hadda weli intuu dad abuuran lahaa oo macluumaad samaysan lahaa oo meel waxaysan lahaa weli ma gaarin laftiisana shaki baaba lagu abuuray asaguna shaki buu ka qabaa kuwa meesha ugu yimid qaarkood oo shan sano nimankii meesha ka shaqeynaya waxaa dhici karta inuuba reservation ka leeyahay wax badan iska ilaasho iyaguna ay wax badan ka leeyihiin oo ninka odaga ah meesha ka tegay oo shan sano haystay baa wuxuu yiri macluumaad laguma aamini kare laba iyo labaatankii bishii ogos waxaa degmada wadajir ee magaalada muqdisho lagu toogtay gaashaanla dhexe oo ka tirsanaa militariga dowladda federaalka laguna magacaabi jiray cali axmed barre ciidamo gaar ah oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si bareera u toogtay sarkaalkaasi laba iyo labaatankii ogos waxaa magaalada muqdisho lagu khaarajiyey gaashaanle xuseen sheekh maxamuud oo ka mid ahaa saraakiisha howlgelinta militariga dowladda federaalka soddonkii ogos waxaa dhafoorka laga toogtay dhagajuun oo ka mid ahaa ciidamada booliiska ee dowladda federaalka kadib markii lagu helay isgoyska cali kamiin ee magaalada muqdisho howlgalladii dhacay maalintaasi waa ay badnaayeen waxaana ka mid ahaa qaraxa jidka maka almukarama lagula beegsaday kolonyo ka tirsan booliiska dowladda federaalka isla soddonkii ogos waxay mujaahidiintu dagaal toos ah ku qaadeen saldhig ay ciidamada dowladda federaalkiihii ku leeyihiin degmada howlwadaag ee magaalada muqdisho waxa kale oo ay isla xilligaasi weerar ku ekeeyeen fariisin ay ciidamada dowladda federaalkiihii ku leeyihiin xaafadda carafaad iyo laanta barwaaqo ee degmada wardhiigley koob iyo soddonkii bishii ogos waxaa degmada dharkeenley ka dhacay howlgal gaar ah oo lagu khaarajiyey cabdi ibraahim ciid oo ka mid ahaa booliiska dowladda federaalka kowdii bishan sebtembar waxaa howlgallada xarakada mujaahidiinta al-shabaab lagu daahfuray weerar ka dhacay degmada wadajir oo lagu dilay cabdiweysh oo ka mid ahaa saraakiisha wasaaradda gaadiidka sebtembar lixdeedii weerar dhabagal ah oo ka dhacay duleedka degmada maxaas ayaa waxaa lagu dilay in ka badan konton macawisley ah waxaana ay ahaayeen maleeshiyo ay soo baritaartay dowladda federaalka سدح يوتبانكي بشي سبتمبر مجاهدين تو وحي دوقيان حرائي عيدامدا كينيا كليهين ديغان كعبد الله بيرالي او هوستاغا مغالادا كسمايو وحانا كلين تاي سيديد اسكري او كينيان مدا فيعداس ايا سيدو كالوحا كوغبتاي لبقاري او غوبتا تي لي سدح يوتبانكي سبتمبر طبان اسكري او كميدا عيدامدا ليو بوليس اي ايتوبيا ايا لدلي كدب مركي قرحيو لغولا بيكسادي دولاد كديغان كااتو اي غوب كبكول سدح يوتبانكي بشن كمين كدعي انت ادحيس افقوية يوارمحن وحيها مجاهدين تو كدلين شن اسكري او كترسن عيدا مذا دولادا فدرالكا كلان يضا دبها لو غلي او اسعوتي بلي دوغلي ايانا وحا سيدو كلالا غلو ريغي غاري عاسيا موتو يهوب سبتمبر أفر يتبن كيدي عيدا ماذا من لتاريق حركة مجاهدين تا الشباب اي ولاية باي اياه موجدو ويرارو اهكو كعيي عيدا ماذا ما ملك كوفر قلبات اي توغي داينوناي او بيدابو اجرتا سدح يولاباتان كيلومتر askartii goobta laga la wareegay ayaa noqday wax dhintay iyo wax araray waxana saldhigoodii laga daldashay sanad military bishan gudaheeda waxa magaalada Muqdisho iyo gobolada kale joogta ka aha weerarada bahalguureenta ah ee ka dhanka ah dawladda federaalka iyo ciidamada shisheeyaha September 15-keedii waxa dawladda Buule Burde ka dhacay weerar lagu dilay 10 askari oo ka tirsan ciidamada danab ee uu Mareykanka tababaray ciidamadaasi ayaa sidoo kale laga dhaawacay in ka badan 15 askari intaas iyo in ka badan oo weeraro ah ayay fulisay xarakada mujaahidiinta shabaab muddada 4 bilood ah ee uu Xasan Sheekh Jiifo xarunta madaxtooyada laakin dhankeeda waxa jira howlgallo ay aad ugu farxday kuna faantay dawladda federaalka waxana kamid aha duqeyntii ay 10kii bishan ciidamada Mareykanka ka geysteen deegaanka Mubarak oo u dhow degmada Afgooye waxa lagu dilay 8 qof oo rayid ah oo u badan gaadiidley in dad shacab ah oo darawalin badan in meel shirki qabaan oo dayar rushayti haddana dadkii dhaawacjo la soo qaaday dhaawacjo oo 9 gaaraw dhimashadiyoon 8 gaarayaan waxana aragnay in qolasi ID-da kumid ah layaan dadkan shabaab waay dawladda federaalka ayaa dhacdadaasi kadib waxay ka carootay dhaawacyadii dadkaasi ee la geeyay magaalada Muqdisho taas oo keentay inay qashqashaado isla markaana ay handado Xasan Sheekh oo ku diganaya dadkaas ayaa waxa uu yiri dagaalkaasi meel fiican u maraya waa dagaal waa dadnimadii iyo xurriyadii ayaan dagaalkaas ugu jiraa sidoo kale dawladda federaalka ayaa ku faantay weerarkii ay ciidamada Mareykanka tababaray ku qaadeen deegaanka lagu magacaabo Shaw 12kii bishan kuna burburiyeen isbitaalkii dadweynaha iyo ceelashii biyaha laga cabayay haddaba marka la eego howlgalada xarakada mujaahidiinta shabaab iyo dhacdooyinka ay dawladda federaalka ku faantay waxay falanqeeyayaashu isku raacsan yihiin in dawladda federaalku ay fashilantay siyaasiga Cabdi Nuur Siyaad kana mid ah hoggaamiyaha kooxadii Muqdisho ayaa isaga oo sababeynaya fashilka dawladda federaalka waxa uu yiri hadii maaragtay ciidamo ajnabi ah halkaas wiilashanadii ay maartay teendada hortooda ayaka fafadhiyaan oo qori la fadhiyaan 20 xabadood ku jirto ayakuna ay $2,000 qaadanayaan oo ay leeyihiin amnigaan idin sugeyna waxay ahayd nimankan ajnabiga ah oo soo duulay inay dagaalamaan oo noo yimid ee ma ahayn wiilashanada inaan ku dhameyno xabada safka hore geeyno hadii nimankan noogu yimaadeen gurmad aad noogu timid dadkii gurmad loogu yimaada ayaka la badbaadsha ee macnakii xabada la iska kaan hor dhigaya bal fiiri fakar kanaga sida maartay intaas madaxda nadii ayaa garan la intaas waxaanu siima jiraya markaan runta ku sheego raga u kacay salaayba maartay markii haddeer hoggaamiyuhu kooxadiyadu jireen hoggaamiyaha kooxadiyadu xaafaday magaalada u kala haysteen sida la sheegay sida saxda ahayd haddana sidaas siday ahayd dad inta u kacay maxkamada u sameystay group iska dhigay Soomaali iska dhigay dunshay wax kasta midnimo lagu dunshaa dad midoobaad dunshay dadkii midoobaad dunshay oo fakaray fakar kala imaanaya haddeer tana waa dumaysa waa duminaya fakarkan haddeer shinabigaan iska fafadhiyaan meesha waxbana loo qabanayn dhaqaalahana ku kor cunayo ma fahamtay deynna ku soo kor qaadayo iyadana waa baabaysa sidaas daraaddeed inaan la duunshan raalli aan u ka aha dadka ku qanacsanaa inaan la duunshan aha لكن وحن كده قلبي وين فهم سنة أنا غلطان هاي هدنا أنا غلطان وين أهم سنة وآخرت هدر لو تاجية هدر ما أنت هدر كوان هدر هدر صدر ما يان كوان هدر ما أنت هدر الله دره ودر يا جروب كان ودر يا سلاس أكله مركب واسدي أكله هابيل عبد هيبة أو كم ده سياسيين تتابع سن دولة فدرالكا أي وح أن عقل قل أهين كموجي دردرتا هول قلضة حركة مجاهدين تأ الشباب شباب أو declaration of war يدو لود يار سرين لقطة واقع إلا لتقالمه شباب كمركي أركان تقال إلا لقطة واقع إيقا صويرتك ستاسل وحي سببتك كالسوني دي الدولة دي أمنيك إنا اللونتو وزارة دي أمنيك وزارة دي أريبها قدها نبط سوقت دي بوليسكي هاي آديه قابل سنة أمنيك وطاكتن إيو لطاليسكي أمنيك قرنك إيو قدهي أمنيك قرنك إنتبو إمك هو لوزرز They lost the faith. ساس ترادت حسن وكوكول درايستي ودك بغادي مقدشي من كلمات احمر كرو قفل بوابقيا ريبوت كلمات ادي كرو مقالة لو بكرا سعوكرو total حوي total in control شباب باقا يا هايستا دقال كي بلقا قدهنا شباب باقا قاعد كام الشباب دقال كالوقود واقعي ان لقي هرتك يو لالا دقال لمي يقا سو ويرتك that means دفاع ما هوا وير امك شباب بالو دعوة تجا قريها مركز السوق الصور شباب بالو تجا ويجالو قلبها معنى هاد وحوي دولة كرسوني دي هاي أداها أمن كقرك هاي أدي كرسورك لا بدو شباب يالوري حل دبان سنياري أو كمدة برلمان كفدرال كإفدي جيسوي هاي مجال ذا مقدشو هدا كهر نشاجي هنا وكلب قبوه أذان كمساجدة أي وحى وقريا إن حركة مجاهدين تأ الشباب أي عريري بدن جلسي دولة فدرال كا صدح بقولي الله وعطنا إسقالك حلبة. صدح بقوله كم ده؟ باور بلد بروفه وطه. باور كنا بقول كنا دولار. 6 مليون يبقى ويل أو باور كلية. أبشي بقول كيسي. كو مقالوا صدح صون حمر. صون وصون كحرانة. قريه كده صون اسمه كسر دبال بكسر طو كلابيا كفرنا خمرة الوعاء بايو. أرى إلهي وي. وتلوه يبقى كفرنا. صون و صون كان بنادر يو إلى يبون دارة أدرى قاسة صون كاش و صون قائلة لما كنت تحكم بقولي هذا الجود كي باور كل الله سجلنا وقارئ بقولك كنا أنا حبيت كري صون كسد حاد لعكت مقالة كوب بحضر فرحة بدني مجعته مها توفيق يهروى ميسان كان حش مدينة حش قاره وحبا كل جنوا كونتن دولار نروشنا واسكا جبانتاي لعقتان هلكان كوبا بادانا ما تقتو وحلم دي قف عليالا جوغا قف خمر نعا كلا دكني نك حلبانكو غارغا 100 كون او تغورغنا 200 كون دولار كو كريستي حدو هليو انو وخر عدد دغو غرو في لا كدغو غاري كاري و 100 كون لا سو كحيستو بيو هلكو خرا لا عمرانيسا ولبا غارغا في غرو في خرغا ما اها وا حبسي هادو قليمه دبالو كو دخل دبي مراد الى غا جف شو هادو قليمه ويس لو قرينيا هادو اي سي كو دنتنا كو بختيس هادو اي سي لانوي وا امبلاني كو دخل ظروف بانا ددك دخ سارتي وني كاستا دخ فريسيس بلاد ظروف حل ما نكون كرو غوري قالي ادكتانا حل ما نكون كرو سون ليس كو حل ما حلنا حل ما نكون كرو محمود اوغاس وحا او قبا فكر كدوان كان سنيره sanyara wuxuu sheegay in meesha ciriiriga ah ee ay dawladda federaalku joogto laga helo hoteelo goobo dabaal iyo meelo khamriga lagu cabo waxana maxamuud uu sheegayaa in khamrigu aanu hormar ahayn bariyahan saxaafadoodu wuxuu ku jiraa dadka ay aadka u bunbuniso oo ay maaragtay ka dhigayaan halyeeyada iyo dadka ay tahay in codkoodu ee iyo aragtidoodu la dhageysto يعني wax tanaaquduhu kama dhaxeeyaan hadalkaas uu sheegay iyo ficilki iyo dhaqanki maaragtay lagu yaqaan wax tanaaquda iyo isbaraanbaro ka dhaxeeya ma jiraan waa laba wuxuu iswaafaqsan ficilki lagu yaqaan oo ahayd meel kasto oo ay qabsadaan oo ay haystaan oo ka taliyaan oo ay dawladnimo ka sheegtaan in khabar amnimada iyo maaragtay mukhaadaraadka iyo goobaha maaragtay xataa dumarka lagu iibiyo ee fawaaxishaadka noocaas oo ay ka jiraan inay maaragtay hadii aysan xataa horey uga jiri jirin ay markaa ka furmaan oo dhaqan ka bulaalo oo ku bulaalo ay noqdaan waa wax lagu yaqaanay hadalkiisana marka taas iyo dhaqankaas iyo afcaasha lagu yaqaanay ayuu maaragtay xoojin u yahay sida darteed ficilkii lagu yaqaanay iyo hadalkiisa ayuu ninkaasi ان ماركتي ان اسوافجي حسن شيخ محمود ايا مرر بدن كعلعليي انو تاغيرو كهيستو عيدمدا ششيه يا دولده هرر غلبيدكا وحانا او امينسن يحي اني كادكيسينيان حركه مجاهدين تا الشباب لكن دد بدن او كميدي هي عبد النور رسياد ايا قبا اركتي تا كسور جيدا نمن كان اجنبيغا هو ماركتي او هدر انكا مانتا هورمركا نغارسيناي تدور اي نغارسينيان مجرد ayakiyan tala ka qaadanayna dhaqaalaha yarka waxaana keenaya oo nagu santulayaan dhaqaalaha yarka ah ay bixinayaan ay nasiinayaan ayaan maartay u dul isku duleynayna dadku waa waxa weeyo dhinacaasna ciidan ma weynayaan oo kuwa dagaalamayaan ciidan ma weynayaan kuwaanu marka waxa noo si weelisa anaka ajnabi ba dhabarka naga taagan oo maartay oo nasidsida oo nale waxa ninka adkaysiinayna rag in ka soo hadjeeyo waxa ay naga adkaysiinay karaan ma jirto meesha nadaas ma dhaafayno ayakuna waa dhex joogeen muraadkay leeyihiin anigu hadeer ka horan la sheekaystay nin ajnabiya wuxuu ugu yiri muraadka waxa weeye anagu hadee qofka aan meel u dhiibayno degmo laga soo bilaabo markaan hubino ninkaan u dhiibayno inuu nin rasmi ah oo anagu aaminsanahay markaasaan anagu Soomaaliya dhihi karnaa waan aamini karnaa inaan soo degnoon joogno laakiin hadeer waa goob dagaal marka diyaar ba uma ahaan inaan anagu maartay ay dawlad sala noo dhisanto diyaar uma ahaan dawladda federaalka ayaa waxa haatan ku furan culaysyo badan maalin walba waxay aasaysaa meedad fara badan maxamuud ugaas waxa uu dhinacyo kala duwan ka eegaya waxa ugu wacan fashilka faraha badan ee ay dul hoggaanayso xasan sheekh waa madaxweynihii ugu horeeyay dawladda federaalka ee isku daya inuu nidaamka federalism-ka u dhaqan geliyo sidii ay tigraaygu u qorsheeyeen markii uu dhacayay shirkii doofaaray ee lagu soo unkay dawladda federaalka wuxuu dadaal ku bixiyay sida ay siyaasiyiintu sheegayaan inuu qabaailka isku diro laba jufo oo ka mid ah beesha abgal ayaa toddobaadkan ku dagaalamay deegaano dhaca shabeellaha dhexe sidoo kale wuxuu isku dayay inuu qabaailka ka codsado inay maleeshiyo diyaariyaan isla markaana arbushaad ku sameeyaan mujaahidiinta arrimahaasi oo dhanna waxay noqdeen kuwo aan sidii loogu talagalay u qabsoomin Cabdinuur Rasiyaad ayaa waxa uu sheegayaa in federalism-ku uu dhibaato ku yahay Soomaalida annaka Soomaalida ah dhibaatada kale oo haysata waxa weeye hadaan dad dhisan oo fikr leh oo qoon leenahay in maanta Itoobiya intuu gabrana soo dhex fariisto noo sameeyo ethnic federalism ka Itoobiya ku dumayso maanta inuu anaka qabiil qabiil nooga dhigo oo anakiyo hal qabiil ah oo na yiraahdo waxa la idin yiraahdaa Puntland waxa la idin yiraahdaa Jubaland waxa la idin yiraahdaa Koonfur Galbeed waxa la idin yiraahdaa Hirshabeelle waxa la idin yiraahdaa Galmudug waxa la idin yiraahdaa Soomaaliland waxaas ma aanan aqbalneyn waxa haday aqoon jirto federal waxa laga dhigaa dad idin kala gooniyo ah oo aan isku jinsi ahayn isku dhaqan ahayn kala diin ah wax walaalayaa oo isan jirin annaka waxaana daba walaalaysa dabeecadda waxaana walaalaya dhalashada waxaana walaalaya ikaashaha waxaana walaalaya diinta waxaana walaalaya afka wax annakana kala saari kara ma jiraan maanta hadaan rais casayr tago iyo hadaan rais Cameroon tago iyo hadaan maartay tago meesha la dhigi jiray Djibouti isku dhaqan iyo isku luuqad iyo walaal iyo wiil iyo inankiisan sidaas daraadeed marka anaka oo kala federaal maba noqon karno mid kale waxaan kala rabaa sameeyo maanta Soomaali hadii daran yar oo Soomaalinimo ah nagu jiro maanta Itoobiya waa kala qayb qaybsantay waa dagaal ka dhax socday Tigray oo ah example Soomaali Soomaali galbeed rubciyad Tigray oo ah maanta Itoobiya in qabsadaan ku fakaray anaka Tigray waa 3 milyan sida lagu sheego Soomaalida Itoobiya dhulka Itoobiya haysata degan waa 7 milyan 7 milyan inaan dad waxaan markaan anagu isku nimaadno qab iyo adduunyaan isku sheegna iyo geesinimo hadday geesinimo jirto waxaan ku fakari lahayn inaan dhulka nagaas iyo midnimada nadi geesigu waa ninka ku fakara wax adag oo dadka ku adag inuu dhex keeno waxaa kamid ah waxaas adag inaan midnimadii Soomaaliyeed isla goobno oo ah maanta midka Djibouti jooga iyo midka jooga ma fahamtay midka jooga kilinka maartay Itoobiya dhulka ay haysato iyo midka Kenya jooga hadaan ku fakari lahayn inaan intaas midayno ayaa taas geesinimo la yiraa mas'uuliyadda qofka ninkan shakhsiga ah oo example hadal actor oo kale wuxuu iska goobayaa sidoo u noolaan la halkaan uu qaxooti ku ahaa waad ogeyday markuu xagga taga waa isbeddelay ninkii Soomaaliga ahaa wuxuu noqday hadheer inuu u shaqeeyo maartay inuu amxaaradii iyo u shaqeeyo gaar mid kale sidoo kale wada noqdeen lama rabo marka sidaas waayo fisisa federaal kasoo bilaaw example hadda Mareykanka oo kala federaal lagu sheegaa mareekanka waxa ka dhaxay arrimaha dabada waxa ka dhaxay gaashaandiga waxa ka dhaxay arrimaha gudaha dawladda federaalka iyo gaar ay kala dagaanka marka jira wax federaal la yiraahdo marka inaysi shaqeynaan ku sheegaya markii example haddii maanta gobernatooruhu haduu yiraahdo gobolkayga waa goost wasaarada kala inta samaysataan waxaan la xariirayaa example china xariir la soo samaysanaya waa la soo xiraya marka federaalku sidiisaba haddaad dadku ay fahamsan yihiin waaba wax beenahay wax sax maaha ma fahamtay abbey markuu qabsaday ethiopia ayaa nimankii la dhihi jiray uraaga shir qabteen markaasay waxay yidhaahdeen annaka haddaad na rabto uraagaa xaafad ku taala ardisaba baan wax ku leenahay noo ballaariyo degaankaas iyo degaankaas sidii noo sameeya maamul goboleed markaasuu yidhi annaga waxaan ka fakarayaa inaan inta aad dekadaha soomaaliya u shaqo tagtiin oo soomaaliya inaga mid noqoto inaad halkan tibaadeen idinkuna ethiopiaad sii kala qaybinaysiin bal fiiri isagiiyaa federaalkii diidan annakiina waa nala ku cabira oo gabraan lagu sameeyey oo noo sameeyey sidaas waanad ogtihiin oo adinka federaalkan ethiopia inay soomaaliya ku burburisay inay rabtay nin kastoo soomaaliya waa garanaya markii horeba waxa loo abuuray soomaaliya baabi'inteeday ahayd dhanka mashaariicda marka la eego xasan sheekh maxamuud waxaa lagu eedeeyey inuusan abuurin mashruuc horumarin ah tan iyo markii la doortay waqtigiisa ugu badan waxa uu ku lumiyey safarro dibadda ah mashruucii ugu horreeyey ee uu sameeyey waxa uu ahaa in soomaaliya uu u soo fasaxay qaadkii kenya kaaga sii darane waxa uu ganacsiga qaadkaasi u sii afduubay dad gaar ah sida ay ku cawdeen qaar ka mid ah kuwii ka ganacsan jiray maandooriyahaasi dhibaatooyin badanaa iska jira muddooyinkii dambe oo dhanka qaadka ka jiray ha ahaatee hadda waxaaba ugu darsamay xildhibaano iyo siyaasiyiin hore oo ku dhex milmay ganacsigii qaadka rag brokara ah oo siyaasiyiin hore iyo siyaasiyiin dambe leh waxay ka shaqaynayaan qaadka inay lacag dulsaara saaraan oo qiimadu uu gaarayo $5 bar kiilo wax la qaadi karana ma aha oon canshuur dowladeed ahayn waxaana ka cabanaynaa nin la yidhaahda cadnaan oo leh madaxweynaha ayaa jeebkayga ku jira haddaad ganacsigan qaadka rabtaan waa inaa aniga awaamiirtayda qaadataan haddeerna sidii iyo si ka daran oo ah kiiladii $5 baan ka rabnaa madaxweynaha anaa wata cadnaan in la yidhaahdo iyo siyaasiyiin iyo xildhibaano iyo siyaasiyiin hore dhammaantood leh madaxweynaha ayaana keenay xasan sheekhna hal fartiina u diraynaa xasanow siyaasiyiintu waxay aad u dhaliilayaan habkii uu xasan sheekh u soo saxiixay heshiiskii qaadka iyo sida uu mar walbaahi ugu nugul yahay dowladda kenya qarankeennii oo aniga arkaya xasan dhiiqaasito kolo meel buu kula hoos dhacaya kenya oo sharci ka soo saartay miirah oo tiri waaba dilaa miiru oo dhallinyarada iyo dalkaba uu baabiinaya iyo qarankaba ayuu maanta isagu miirihii buu tegay wasiirkii miirah ayaana soo dhoweeyey sharaf dhac magacii soomaaliyeed baad dishay kuma wasiir baad ku hoos dhacaysaa miiraad u doonaysaa suntii baad uga keenaysaa kenya soomaalida ayaad suntii u soo fasaxaysaa dhallinyaradii baad mustaqbalkoodii baabiinaysaa dalku waxay haysteen dhaqaale ay haysteen baa rabtaa inay kenya tagto kenyaad maalgelinaysaa ma fahmaysid waxaanad samaynayso waayo marka horeba triizan baad ahaydeen adiga iyo ina cabdishakuur iyo mimaha salaad waxaad u shaqaynaysaan tagreegi hadhaagii tagreegina xamar buu joogaa tagreegi hadhaagiisii muqdisho filla soomaaliya fadhiyaan raggii in cabdishakuur u shaqaynaayey raggii ugu shaqaynayuu qiiroonayo weliba markuu hadlaayo uu dhabal ajentka u ahaa tagree bay ahaaye iyo mahad salaad iyo xasan dhiiqo raggay u shaqaynayeen tagree bay ahaaye afkii tagreegay ku hadlayeen waa laga dhex hadlaa iyaga lacag bay qaadanayeen inay ciidankooda iyo qarankooda been ka sheegaan lacag bay ku qaadanayeen adduunyada ma jiro nin beenaala oo qarankiisii been ka sheego haddana madax noqday oo haddana shaarkii u xidhan yahay dowladnimo maanta intay soo xidheen bay shaarkii nala dhex socdaan oo leeyahay hana taageero maxaa la taageerna anagu soomaaliya maxay taageeri ma tuug baa la taageeraa haddaad tuug ka aamusto ood wakhti siiso soo kabaha kaa xadi maayo soo dharka kaa xadi maayo shooshandada xadi maayo soo aqalka xadi maayo tuug haddaad wakhti siiso laleeyahay wakhti siiya maxaa wakhti la siiya ma raggii shalay tagreega u shaqaynayay afka tagreega ku hadlaayay ee barobogaadaha tagreega akhriyayay iyo isqiiraynaya baan odhanay maata dowlad baa nahay marka ma dad inta baa nahay saan aqbali karnaa inay dowlad yihiin ama madax noo yihin anagu ma aqbali karayno waa beenaalayaal ilaahay iyo ummaddiisaba ka fogaada waxay sheegeenna been bay ahayen xasan dhiiq baahanow xasan dhiiqow dhiiqaad faraha kula jirta hadda dhiiqadii ugu weyneed baad ku dhacday وان كاغد دقية اسكتر حق الدبلوماسية دا مركل لا ايغو حسن شاق وحا اولا كل ما يعليسيا بادن ميد كميد اه عليسيا داسي ايا سو وجهي امركي او سفر كيسي او قهر ريي او قدولي دالكا امصر سيد او شاق ايو محمود اوغاس بل تان عبد الفتاح السيسي بان وحرنتي ايو ديميسو ان تلابو ينكا او قاضي مامل كار ان ابي احمد ايا دولة دا ايتوبيا حتى ايسان جرين اسكابر داف ميدا ان حسن شيخ محمود سببتو او حي تاي يعني وحا مهم كا وحا ويا وحا لا اسكو هايستو او هادالك ايا مورانكو كتاغن يهي عيد ما يقعانتو اوغو جران عيد ما قوانكو اوغو مهم سان اي مسيري اه كاقاري كارتا عيد ما قوانكا اي قادتو اي شاقين ايسا او ايادو ميشا اي ربتو ان اي مرا ايسا وحا رنتو اي ميشو لا اسكو هايستا اي مرا يانو اي اولا مانا ايسا سيدا درتيد ارنتا كساب سان نيل يو مارك تاي ان بي حرينكا ايتوبيا اي ان ميشا كاسم اي ساي يو سياساتكا اي كما قانتا ارنتاس اي لحريرا خلافكا كالدحيا اي مصر ارنتاسي واحي اغادي قانتا هاي يو قوانكا يتاغير او حسن شيخ ان اموشي حقيقة المجرد لكن واحي سيكالا سامينكو يالان اي ساحريركي ان مارك تاي اي شيغان ايين انو واناكسنا او كالدحيا دولة دا ايتوبيا او ارن ان مارك تاي كاردغان او موشينا ايسا او ان لو فهمي كرو او لو قادن كرو ان اي تاي تاغيرو ايو موجيان ان عبد الفتاح السيسي يا نظام كيس دنكا كلي واي كو ادكيسن وايين تلابدا يو ماركتي ارينتا نوعاس اه ان سيدقونيما اه ايينا رونتي قاب دبلوماسييدا يو دقنكيدا ان ماركتي كاريبان اي اوغا نوقدين ان فالعلينتا ارينتاسي اي ماركتي كو قسبتي اما ايتوبيا كسميسينا waxay ahayd mid رونتي ان tusinaysay ama xambaarsan qaabka dulleysiga iyo yasmada ah oo ay runtii ay ula dhaqmayaan ama ay ula dhaqmi doonaan nidaamka dawladda federaalka ah ee Xasan Sheekh Maxamuud oo madaxweynaha ka yahay oo ah inay ku tilmaameen kooxda dhilifa oo taariikhiyan maartay kaba qaad u ahayd maamulka TPLF haddana xiriir toos ah kala dhaxeeyo kuna shaqeynaysa ilaa hadda awaamirta TPLF ayadoo TPLF meel ay haysatay iyo meel ay ka taliso ay san jirin bal ay jabhad isu bedeshay sida ay warbaahintu sheegayso ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa waxa uu ka biyadiiday codsiyo dhowr ah oo uga yimid Xasan Sheekh Maxamuud oo ahaa in uu la kulmo isla markaana uu ugu tago magaalada Addis Ababa sidoo kale Xasan Sheekh ayaa jab kala kulmay doorashadii ka dhacday dalka Kenya waxa uu aad u jeclaa inuu soo baxo Uhuru Kenyatta oo ay saaxiibo wada ahaayeen isla markaana uu ololihiisa doorashada ku bixiyay lacago malaayiin dollar ah sida uu rabay arrintu maanay noqon waxa soo baxay William Ruto oo ay aad isku neeceb yihiin Xasan waxa lagu beddelay caleemasaarkii William Ruto waxa Xasan loo diray xildhibaan waxa taa ka sii darnayd markii magacyada madaxweynayaasha martida ah la xusayay waxa si ula kac ah loo khalday magaciisa waxaana la yiri waxaana la jooga madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo mbali tuna jumuiya Afrika Mashariki lakini swali ambalo watazamaji wengi wanataka kujua manake katika kiapo cha mwaka 2017 liona kwamba rais wa Rwanda alifika wa Uganda alifika wakati huo Salva Kiir alifika Farmaajo wa Somalia alifika wengi walifika ukiangalia katika wale ambao wamelakiwa na viongozi kul hadii Xasan Sheekh uu fashil ku inda ku shay 4 bilood ee ugu horeysay ma haysta fursad muddada uga hartay xilli waqtiyeedkiisa waxa weey hadeer waxaan ku seenayaa waxaan example hadaan dhiman 4 sano sidaas anaku ahay dhamaanaysa farmaajo maalintu qabanay wuxuu dhahay amnigaan soo koobaya wax walba soo koobaya gacantaan soo gelinaya sidaas soo koobaya Xasan Sheekh Tirimku hore Sheekh Sharif kaga la wareegay teendada sidaas u laha Sheekh Sharif Tirimku Cabdullaahi Yuusuf kaga la wareegay Jabuuti sidaas u laha Cabdullaahi Yuusuf soo qaatay waxaan qabanayaa san falaad cala qolana ka yeelimayno wixii dhiman kara la dilay wixii la baabiin kara la baabacsay magaalada nus la dunshay wax ka gaaray ma jiraan simeeshiyan taagan ciidamada afrikaanka ahaayeen dhex taagan kuwi kala gobol ka hor laha la sii qabsaday waad ogtahay maantay Jubaland dulkaas Kenyatti haysta hadeer Ethiopia dulkii nus ay haysataa muwaagi hore ciidamadu uma bareereen in maarta xuduuda inta laga soo gudbo la haysto hadeer dalkii oo dhan waa la wada haysta wax marka la dhigi karo maantay example aan ku fakari karno ma ogtahay dadku inay been isku sheegan laba rabo waxaas dawladda jirta oo Soomaaliya maanta dawlad waxa way waatiye xuduud iyo badaba ilaalin karta dawlad waxa way wax la yiraahdaa waxa way waa iska example mooyaan waxaan ku soconaa kaliya waa ku sheegay fakar la soo bandhigay dadka hadheer siyaasadda maanta horkacay inta fariisteen oo fakar dadkii uma soo bandhigay war waxa sidaa wax lagu qabsoomi maayaan maxaan wax weyd maxaan sameeynaa ma ay jirto wali hadheer gobolladii si kala googo ay wad ogtay ethnic federalism ki Ethiopia noo sameysay oo sidii ethnic anako kala ah ayaa wali gobolladii si gooye waxaan gaarayna ma jiraan meeshaas ku soconayna aqooyahan maxamuud ugaas oo aad ula socda siyaasadda iyo umuraha dawladda federaalka ayaa dhankiisa odorasaya waxa ay ku dambeyn kareyso dawladda federaalka yaani ma jirto hal shay iyo hal unsur oo ku cusub oo u suurta gelin kara inuu la yimaado wax ka bedelan wixii 10 sano ka hor uu la yimid oo uu ninkaasi ilaa hadda ku dhaqmay ama uu dadka tusay ama ay muuqato inuu awood u leeyahay inuu la yimaado isla dadkii iyo kooxdii ku hareereysnayd oo ayagu gacmahooda ku xaqiijinayay wax kasta oo fashil iyo bahdil iyo maaragtay hagardaama oo dawladdiisi iyo nidaamkiisi xilligaasi uu kasbaday ama uu waddankan iyo bulshadan u keenay isla dadkii noocaas ahaa ayaa hadda qayb ka ah oo ku hareereysan oo xilalkii iyo meeluhu xilligaas u magacaabayay ama kuwa lamid ah uu ku soo celiyey oo u magacaabay tilaabooyinkii uu qaaday oo dhanka qaldan uu u qaaday isla ayagii oo tabtoodii ah ayuu ku dhaqaaqay ama dib u qaaday markii mar labaad loo doortay isla xilkii xilligaas uu hayay ujeedooyinkii iyo ahdaaftii guracnaa ee uu xilligaas ku mashquulsanaa xaqiijintooda ayuu maaragtay durbadiiba u hawlgalay ama u qalab qaatay siduu mar labaad meeshii uu uga tegay 10 sano ka hor ama 6 sano ka hor uu uga sii ambaqaadi lahaa u adeegida danihii shisheeye iyo maaragtay u daba dhilifaynta maaragtay safaaradaha xalane ee reer galbeedku ay inay waddankan ku qarbudaan ay u soo dirsadeen ayuu meesheedii mar labaad ka sii ambaqaaday yacni ma jirto hal dariiqo iyo hal shay oo ka duwan wixii uu 10 sano ka hor la yimid oo uu xilligan la yimid sidaa darteed ma jirto sabab ay dawladdiisu ugu dambayso meel aan ahayn meesha ay ku dhammaatay xilligii muddo-xiileedkiisu ka dhammaaday markii uu farmaajo kala wareegay sidaa darteed marka la soo koobo waxay dawladdan iyo maamulkan iyo nidaamkani ku dhammaan doonaa wadci iyo meel iyo natiijo la mid ah meeshii ay ku dhammaatay 6-7 sano ka hor ugu dambeyntii mar haddii uu Xasan Sheekh ku fashilmay ammaanka iyo siyaasadda dhaqaalaha iyo horumarka dhanka kalena uu caado ka dhigtay goodi ku tiirsan ciidamada shisheeyaha ee la baxay ATMIS maxay tahay dhanka kale fariinta iyo jawaabta xarakada mujaahidiinta al-shabaab waa kan amiirka Sheikh Axmed Cumar Abu Ubayda oo laba bilood ka hor arrintan si qoto dheer uga hadlay mujaahidiintu waxay la soo noolaayeen shirqoolo kala duwan ee lagu soo dhisay xukuumadda cadaw u adeega dawladaha reer galbeedka oo dhan ay kaabayeen kuwaas oo la garab taagnaa dhaqaale aan kala go' lahayn talo bixin tabantaabo tababar ciidan iyo aga military intaba intaas waxaa sii dheeraa dhaqaalaha dawladaha carbeed taakulaynta Turkiga iyo ciidamada murtasiqada Afrikaanka ah ee doonayay inay dalkan muslimka ah qabsadaan maanta oo duulaankoodaas laga joogo 15 sano saliibiyiinta Afrikaanka ah iyaga ayaa maanta fakad ah dib u gurashana bilaabay kadib markii ay ku baabeen dagaaladii mujaahidiinta muuqaalada baqtigoodana ay soo bandhigeen warbaahintooda idil saliibiyiinta Afrikaanka ahi maanta waxay micin bideen inay dhaqdhaqaaqooda yareeyaan dhufeysyadana adkaystaan iyagoo uga dan leh inay dhiigbaxa dhimashada iyo dhaawaca ku socda iska yareeyaan waxayna ku rajaweyn yihiin inay guryahooda ubadkooda iyo eheladooda ku laabtaan iyagoo nabad qaba kadib 15 sano oo gumaad ay ku hayeen ummaddeenna gaalka maangaabnimadiisa waxaa lala maagan yahay iyo waxa uu malaysanayo waaba kala fog yihiin in ka badan 15 sano ayay huwanta saliibiyiinta Afrikaanka ah ee AMISOM ummaddeenna duulaan ku ahaayeen iyagoo gaboodfallo nooc walba leh kula kacayay waa 15 sano oo dulmi joogto ah iyo dulaysi isugu jira 15 sano oo gardarro bareer ah iyo gumaysi qayaxan lagu hayay ummadda muslimka ee Soomaaliyeed sharaftoodii iyo karaamadoodiina lagu tumanayay 15 sano oo gumaad aan kala go' lahayn iyo gowrac maatada lagu xasuuqayay xaqoodii iyo xorriyadoodiina laga maroorsaday 15 sano oo kufsi iyo tacaddi joogto ah loo geysanayay dumarka muslimaadka ah ee Soomaaliyeed 15 sano ay ummadeennu abaaru jiitama iyo gaajo iyo haraad ay la golongolayeen goodoonka la saaray awgeed waxaa Allaah mahadiis ah 15 sano ay gumaysiga ummadeenna ku hayeenna looma gacmo duubnayn waxaa lagala hortagay halgan iyo jihaad aan kala go' lahayn nafur iyo istishaad taasoo ay ku ammaanan yihiin dhammaan qabaa'ilka muslimka ee Soomaaliyeed kuwaasoo u guntaday siday isaga kicin lahaayeen gumaystaha naf iyo maalna u huray dhacdooyinkii 15 sano iyo dagaaladii lala galay saliibiyiinta cadaan iyo madowba leh ayaana ka markhaati ah ummadoo dhanna ay mararka tahay gaalada duulaanka ku qabsatay dalkeenna magacay doonan hala baxaane waxaan leeyahay 15 sano ee aad duulaanka ku ahaydeen dalkeenna maxaad nagala kulanteen mujaahidiinta miyaad tirtirteen mise way sii tarmeen miyaan itaal gabnay mise quwadii awood iyo cizi iyo sharaf ayaan ka sii qaadnay jihaadka allah ina faray sidaad saadaalinaysay ma noqotay mise waan sal dhiganay weerarkii iyo gaadmada ma daynay mise waa dardar gelinay saan joogsan weydaa waxbay sahansanaysaaye sawdacariya laguma leefsiin gumac rasaaseed sawga fuurtaagiya ma eedin kibirkiiyo isqaadqaadkii sawga casho iyo cilmi xigin goodigi iyo gaada ka ciyaarkii sawga geeri badan uma hoyan gobolkaad ka soo duushay sawma gabalmin haweenkii shalay mashxaradayay sawgambadii ma tuurin gacalha waayeene sawhangasho geerada uma xirin dumar garoobabay kalbiskii iyo ciyaartii sawma gabin gabi ahaantoodba sow gubashii iyo ciil iyo baroor maanta lama gudboonaan waa maxay geliryada jidhkii iyo gibilmadoobaadku oo waa maxay colbaad soo gurtee dib u garmaamayntu waa maxay ilmada gobolii iyo go'ada noo yeedhay garaa darinidee soo wax badan dirir ma goobaynin dhegaystayaal inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysyada tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu فخور بإسلامي فمن